Buhari'nin İmam-ı Azam hakkında tevbe etmesi gerekir dediğini yani, adeta böyle tekfir ettiğini biliyoruz değil mi hocam? Tabii. Şimdi buna bu kimse... Bu tevbe etmesi gerekir, küfre düştü tevbe etmesi. Aynen gerekir. Yani tekfir ediyor değil mi hocam? Yani küfürde olduğunu söylüyor. Birçokları. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Süfyan Sevri, evet. Süfyan bin Uyeyne efendim. Daha kimleri sayayım? O kadar çok şey diyorlar ki sapık, Yahudi dölü, kafir oldu, küfre düştü, sakpıttı, dalalete düştü, güvenilmez. Zaten ittifakla diyor Hatip Bağdadi. Evet. İttifakı var diyor hadisçilerin onun güvenilmez olduğunda. İmam-ı Azam güvenilmezmiş. Şimdi bu memlekette siz de Hanefiyiz diye gezeceksiniz, utanmazlar. Şuna bakın, onu tekfir edenleri savunacaksın. Savunacaksınız. Ama onun gibi Kur'an'ı tekdik eden, Kur'an'a tabi olan, yani Kur'an hakkında kendini odaklayan, Kur'an'ın muhalifinde hiçbir hadisi almayan İmam-ı Azam'ı tekfir edenleri alacaksın. Ama onun peşinden gidenleri diyeceksin, aa sen sorguluyorsun, sen de İmam-ı Azam'ın peşinden gidiyorsun galiba. Evet. Yani adeta böyle bir şey var değil mi hocam, yani şu an görünümde. Aynen öyle. Kitab-ı Sünne diye bir kitabı var Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'in, Ahmet bin Hanbel'in oğlu. Evet. Müsned onundur. Yani Müsned'i Ahmet bin Hanbel bitirmemiş. Doğru oldu. Bu kesindir. Yani bu konuda ciyak ciyak birileri sırtıma yapışan tüfeyliler var. Şimdi ben yazacağım, onlar oturacaklar, reddiye döşenecekler. Hı hı. Yani biliyorsunuz atın sırtından geçinen tüfeyli yaratıklar olur. Hı hı. Evet, Allah'ın Mustafa kulunun sırtına yapışmış da tüfeyliler var. Şimdi onlar benim sırtımdan geçinirler. Her nimetin bir sineği olur. Bunlar da benim sineğim. Evet. Efendim. Dolayısıyla ben bir şey yapacağım. Bunlar da oturacaklar. Dedikodu yapacaklar. Vıcık vıcık dedikodu. Oysa efendim hepsine nasıl yetişeyim ben ki? Yetişemiyorum ki. Evet. Yani İbnül Cezeri Ahmet bin Hanbel eserini tamamlamadığını delilleriyle ispat etmiş. Ta bundan bilmem kaç yüzyıl evvel. Ve gider ayak ölümüne yakın diyor ailesine, daha doğrusu oğlu Abdullah'a rivayet etti. Toplayamadı, onu da tam rivayet edemedi. Bir kısmını çıkarmaya kalktı, bir kısmını çıkaramadı. Söyledim orada. Zalim sultana baş kaldırmayla ilgili olan hadisleri çıkardı. Buna bir örnek de verdim. Efendim, hepsini çıkardı. Evet. Fakat niye çıkardı? Önce niye koymuştu da sonradan çıkardı? Belli. Önce koymuştu, koyduğunda muhalifti yöneticiler. Evet. Memundu. Memuna karşı koymuştu. Mütevekkil gelince, mütevekkil kim? Devlet sünniliğini icat eden uydurulmuş dinin banisidir. Evet. Devlet sünniliğini. İki tane sünnilik var. İmam-ı Azam sünniliği, bir de devlet sünniliği, evet. Abbasi sünniliği. İmam-ı Azam sünniliği muhaliftir. Muhalif, evet. İmam-ı Azam sünniliği reycidir. Sorgulayandır. İmam-ı Azam sünniliği dinle aklın arasını koparmayandır. Mütevekkil sünniliği ise dinle aklın arasını koparan, uydurmacı, uydurulmuş dinin tam da banisidir. Dolayısıyla işte mütevekkil o sünniliğin kurucusudur. Evet. Efendim. Ve o dönemde görünce tabii mütevekkile karşı kullanmasınlar diye iktidara destek veriyor adam. Evet. Oradan çıkardı. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle. Adam dedim diye birileri saldırmasınlar, onlar da bana adam desinler. Anlatabiliyor muyum? Adam yani. Ne diyeceğiz? Hakaret etmiyoruz, şey yapmıyoruz. Peki ne oldu? Abdullah'a zalim sultana başkaldırma rivayetini sildirdi. Ondan sonra ne oldu? Abdullah'tan Müsned'i tek bir kişi rivayet ediyor. Tek bir kişi. Abdullah'ın diyor kucağına otururdum, çocuktum diyor. O da efendim El-Kati'i. Bir kişi ya, bir kişi. Efendim, Müsned'in içinde 30 bin efendim rivayet var. Bir kişi, o da çocuk. Peki ne olmuş? Ondan da efendim El-Kati'den de efendim bir başkası yine tek bir kişi rivayet ediyor ama o arada Müsned denize düşmüş. İyi mi? Evet denize düşmüş. Başından geçen pişmiş tavuğun başından geçmemiş. Efendim kaybolmuş. İşitmediği bir nüshadan da gitmiş, kaybolanların yerini doldurmuş El-Kati'i. Bağdadi efendim, Hatip Bağdadi söylüyor tarihinde. Efendim, Kati'den de Müsned'i nakleden yine tek bir kişi. Kim? İbnül Muzhib. Düşünebiliyor musunuz? İbn Hacer lisanında bunu naklediyor. İbnül Muzhib asla güvenilmez bir adamdı. Evet. Eline geçeni müsnede doldurdu diyor. Efendim. Dahası ne oldu? Kettani diyor ki müsned yok olmuştu. Onu Abdullah bin Salim el-Basri toparlayıp neşretti diyor. Yani müsned artık İslam tarihinde kaybolmaya, yok olmaya yüz tutmuştu. Peki Abdullah bin Salim el-Basri ne zaman yaşamış? 1134'te, 1721'de. Yani Ahmet bin Hanbel 241'de ölmüş. Elimizdeki müsned 1721'de ölen Abdullah bin Salim el-Basri'nin kendince toplayıp bize bu müsnettir diye sunduğu nüshadır azizim. Şimdi okus pokus yapacaksınız, getireceksiniz, bu Allah Resulü'nün vahyi diyeceksiniz. Yani bunu vahiy ilan edeceksiniz. Müsnette geçiyor diye de millete yutturacaksınız. Allah'tan korkun, Allah'tan. Bari hakikat diye bir derdiniz yok. Resulullah'a bu kadar kötülük etmeyin. Evet. Öyle değil mi?